بعض اوقات شیطان او نفس د انسان زړه ته داسې وسایس وراچوي چې نامناسب وي، ډېر نامناسب وي، یا کفري وسایس وي. نو په زړه کې که کفري وسایس د شیطان یا نفس د طرف نه راځي، نو په دې باندې څوک کافر کېږي نه. البته دومره خبره ده که داسې وسوسه خیال زړه کې راځي، نو د دې اخوا کول پکار دي. داسې خیال وسوسه فورا دینا توجه اخوا کول پکار دي، فورا بل طرف ته متوجه کېدل پکار دي. او که چېرته کفري وسایس د دې اظهار وکړی شي، یعنی په زبان باندې په ژبه باندې د کفر کلمات وویلی شي، نو بیا چې کوم دی انسان کافر کېږي. خو که دا زړه کې وسایس راشي او انسان یو دفقی، نو دې معنی سړی دی کافر کېږي.